Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmil qiyamah amma ba'd. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, swala na amani zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yena alizi na sahabaze na waislamu wote tukimfuata hadi siku ya kiyama, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwao. Allahumma amin. Kuanzia siku ya jana tumeanza kusoma risala inayoitwa Nawaqidul Islam, mambo yanayotengua Uislamu. Jana tukazungumzia jambo la kwanza ambalo linatengua Uislamu. La kwanza ambalo kalitaja al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala, akataja ashirku fi ibadatillah. Mtu kufanya shirki katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jana tumeliona na tukasoma ya kwamba ushirikina unamtoa mtu katika Uislamu. Athani, jambo la pili alilotaja Sheikh akasema, man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasa'iq yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkal 'alayhim kafara ijma'an. Jambo la pili ambalo linamtoa mtu katika Uislamu ni yule atakayejalia au atakayefanya baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala akaweka watu wakati. Bimana mimi naweka baina yangu mimi na Allah subhanahu wa ta'ala wakati hapa, na kuwa nawaomba hawa au unawaomba na kuwataka msaada na kuwategemea. Bimana mtu anamtegemea mwanadamu na kumomba msaada na kuomba dua mwanadamu. Kisha akasema kuwa huyu mtu nayemuomba mimi ndiye ananifikishia ibada zangu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye jambo kama hili anasema Sheikh, kafara ijma'an, amekufuru kama walivyokubaliana wanawachuoni wote. Hadha naw'u min naqid al-awwal. Hii aina tumeitaja ya ukafiri, ukichunguza vizuri inaingia katika ile aina ya kwanza ya shirki. Sawa? وهو الذي يجعل بينه وبين الله وسائط. Ni yule mtu ambaye anajalia baina yake yeye na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati. Eh? Walakin na Sheikh afradahu waj'alahu naw'an mustaqilla likathrat wuqu'ihi. Lakini Sheikh akaikamata hii aina akaitia kivyake kwa sababu huwa inatokea sana. Kuna baadhi ya watu leo wallahi ni mtu anasali sala tano, lakini yeye na waganga hawachi. Anapopata matatizo kidogo kwa waganga, lakini huko anaswali sala tano. Anaona kama yule mganga yeye labda anamfanyia mambo yake yao mepesi mepesi. Na Mtume anasema, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Yeyote atakayemwambia mganga, mpiga ramli au mfumu, mko na matatizo, akamwendea mpiga ramli, mko na matatizo, aliibiwa pesa zake akaenda kwa wafumu, yeyote atakayetoa mguu wake nyumbani na kuwaendea watu hao na akakubali yale maneno ambayo akaambiwa na watu wale, Mtume anasema faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, huyu atakuwa amekufuru yote aliyokuja nayo Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. لان هذا يدعو ممن يدعون الاسلام. Jambo hili mara nyingi sana huwa linatokea kwa wale watu ambao wanajidai kwa wao Waislamu. Wa hadha kathirun 'inda al-quburiyyin. Na hili linatokea sana kwa wale watu ambao wanaabudu makaburi. Nakumbuka wakati tuko Masri mwaka 2016. Kuna sehemu walikuja kutuchukua. Wallahi na mzungumzo ni ya kweli. Nimeashuhudia kwa macho yangu. Wakatutangazia wajamaa mmoja hivi wa Tanzania walikuwa wanafunzi wenzetu. Wanasema kuna gari kesho tutakuja kuchukua watu hapa. Kwa katika wanafunzi wamechagua Tanzania wawili, wakachagua Warundi wawili, wakachagua Sipetu wawili, na mimi wakanichagua na kijana cha Kimstakimu. Tukaenda sehemu ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Tulipoingia msikitini, tuko ndani ya msikiti. Kwanza hutuba ya Ijumaa ilikuwa ni ya maajabu. Hutuba, imamu anatoa hutuba, anaposema neno, watu huku wanafanya nini, wanamjibu. Yaani kana kwamba kwa nazungumza katibu na na wale ambao wanakutubiwa. Na msikiti huu ulikuwa katikati ya makaburi. Baada ya swala ikabidi tutoke nje, wale wazima kuanza kucheza sasa. Wanacheza wanapiga piga mangoma, madufu, wanacheza chizo, wamevaa nguo za waupe na vilemba. Kisha baadaye tukaona wanaingia katika chumba kimoja hivi, watu wanatoka wanalia. Nikasema sasa mimi nikashuhudia mambo, wallahi nilipoingia nikakutana kuna kaburi ndani yake, watu wanaligusu kaburi lile, wanaliomba na wanalia. Kwa hiyo wanaitakidi wao kuwa ile kaburi ambayo wanaliabudu linawafikishia maombi yao kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni shirki. Wanazalia baina ya Allah na yeye kuna mshirika katikati. Kwa hiyo ni jambo la mtombo katika Uislamu. Sawa? Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao wana hoja, anakwambia hadha laisa bishirkin, ili jambo ambalo nalifanya mimi sio shirikina. Hadha innama huwa tawassul, bali hapa najikaribisha kwa Allah peke yake tu, ili tawassul talabul wasita washafa'a tu au tuusiluni ila Allah, mimi naomba hivi, anamwomba mwanadamu au naomba hii kaburi ili nifikishie maombi yangu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh ambaye ametoka kitabu anasema hadha rajulun salihun, mtu anatia hoja yake na kusema huu mtu ambaye aliyekufa hapa ni mtu mwema. Na Waislamu, jambo la kwanza limeleta ushirikina duniani ni kwa sababu ya watu kuwapenda watu wema. Mtu alikuwa ni mwema, mtu akafa, kwa sababu ya watu walikuwa wanampenda wema wake wakaanza kuwaabudu. Tutazungumza baadaye. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanaleta hoja, anakwambia hadha rajulun salih, huyu mwanadamu ambaye amelala hapa ni mtu mwema. Lahu makanatun aziman inda Allah, yuko na sehemu kubwa mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mimi namuomba huyu ila nifikishie maombi yangu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ana ataqarrabu ilayhi min ajli an yuqarribuni au an yuqarribani ila Allah, mimi namuomba huyu au naomba ikaburi la mtu mcha Mungu ili anifikishie maombi yangu kwa Allah. Kama baadhi ya watu ambao wanaenda katika kaburi la mtume wanamlilia mtume aliyekuwa ameshakufa, eti mtume awasaidie, hii ni shirki. Sawa? Kwa hiyo hoja yao wanasema hadhihi hujjatuhu, hiyo ndio hoja yao. Sisi tunaabudu hizi kaburi ili lisitufikishie maombi yetu kwa Allah. Huyo aliyekufa hapa ni mcha Mungu, alikuwa mtu mwema. Wa hiya hujjatul mushrikin al-awwalin, hoja yao ndio hoja ya wale washirikina wa mwanzo. Wakati wa mtume kuna baadhi ya watu walikuwa wanaabudu masanamu, kisha wakiulizwa kwa nini mnaabudu masanamu wanasema, Allah anasema katika Qur'an, walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Washirikina walikuwa kiambiwa kwa nini mnaabudu makaburi, wanasema ma na'buduhum, si tuabudu makaburi isipokuwa tunayaabudu ya makaburi ili yatukurubishe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini japokuwa na hilo, Allah Subhanahu wa Ta'ala akalijalia tendo hili kuwa ni shirki ambalo linamtoa mtu katika Uislamu. Kwa hiyo jambo la tatu, athalith, jambo la tatu ambalo linamtoa mtu katika Uislamu, na hili mwe makini sana Waislamu, man lam yukaffiril mushrikina, yule mtu ambaye hawakufurishi washirikina. Mtu ambaye akubali kuwa washirikina ni makafiri, au shaka fi kufrihim, au akawa na mashaka katika ukafiri wa washirikina, au sahaha madhhabahum, au akasahihisha madhehebu ya washirikina, akasema yale washirikina wanafanya si mabaya, sana tafuta zake maisha, bwana acha afanye zake shirki bwana, kafara, mtu huyu anakuwa amekufuru. Kwanza mtu ambaye awakufurishi washirikina, anaposikia sehemu anasema mshirikina ni kafiri, yeye akakataa, sio kafiri, na wewe unakuwa kafiri kama wewe, kama yeye. Au mtu akawa na mashaka kuhusu ukafiri wa washirikina, na yeye ni kafiri kama wao. Au mtu akakubali yale ya mambo yao ya ushirikina, akasema ah, tuache kuingiliana katika kazi bwana. Kama mtu ana fanya zake ufumu wake, sijui uganga wake, anatafuta zake maisha, kwa msiingiliani katika maisha bwana. Ukitamka maneno kama haya na wewe unakuwa umekufuru kama yeye. Sawa, wa hadhihi almas'alatu khatiratun jiddan. Mas'ala haya ina hatari kubwa sana. Yad'u fiha kathirun min almuntasibina lilislam. Wengi katika watu ambao wanajinasibisha katika Uislamu huwa wanaingia katika mambo kama hayo. Man lam yukaffir almushrikin, wale watu ambao hawakufurishi washirikina, yaqul ana walhamdulillah ma indi shirk. Kuna baadhi ya watu wanasema mimi alhamdulillah sina ushirikina, mimi si mshirikina, wala ashraktu billah, wala misijawahi kumshirikisha Allah hata siku moja, walakinna an-nas la ukaffiruhum, lakini wale washirikina mimi siwakufurishi. Mtu mmoja kuzungumza maneno kama haya, eti mimi alhamdulillah siko mshirikina, sijawahi kufanya shirki, lakini na washirikina siwakufurishi. Ukitamka maneno kama haya na wewe unakuwa mshirikina kama wao. Kwa ni lazima mtu kama ni mshirikina na ukawa na uhakika kama mtu yule ni mshirikina, ni lazima ukubali kuwa mtu yule ni kafiri. Ukimtetea kuwa sio kafiri, na wewe unakuwa kafiri kama yeye. Sawa? Kwa hiyo mtu mwenye kuzungumza maneno kama hayo kuwa mimi sio mshirikina wala sio kufurishwa washirikina, shekhe ambaye anasema anta ma'arifta din, ambaye anazungumza maneno kama hayo, wewe hujafahamu dini ya Kiislamu sawa sawa. Yajibu an tukaffira man kafarahu Allah, ni lazima umkufurishe yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemkufurisha. Sawa? Wa man ashraka billah, na yule ambaye alimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, watabara minhu kama tabara Ibrahim min abihi wa qawmi. Na vile vile ukimjua mtu kama ni mshirikina, ni lazima ujiweke mbali na yeye. Ukimjua mtu fulani ni mshirikina, awe shekhe, awe mwalimu, awe sijui baba yako, awe sijui mama yako, sijui awe mtoto wako, ukishamjua kuwa ni mshirikina, ni lazima ujiweke mbali naye, kama jinsi Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam alijiweka mbali ya baba yake na watu wake. Nini kuonesha kuwa dini ya Uislamu haitizami sijui huyu ni mtu wangu wa karibu, wala huyu sijui ni rafiki yangu. Uislamu uko hivyo. Uislamu sio chama. Uislamu mtu anapokwenda kinyume na sheria, baada ya kunasihiwa akatolewa mawaidha akakataa, jiweke mbali naye. Na Ibrahim alayhi salatu wasalam, sote tunajua haki za wazazi, lakini Ibrahim amejiweka mbali na mzazi wake. Kwa sababu gani? Aliendea ushirikina. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema wakati Ibrahim aliposema inni bara'un mimma ta'budun, anamwambia baba yake na washirikina, mimi niko mbali na vile ambavyo mnavyoviabudu nyinyi, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, isipokuwa mimi niko karibu na yule ambaye ameniumba, na yeye ndiye atakayefanya nini, atakayeniongoza. Kwa Ibrahim alayhi salatu wasalam akajiweka mbali na baba yake kwa sababu alikuwa ni mshirikina. Kwa ni lazima mtu ajiweke mbali na washirikina na akubali kuwa washirikina wote ni makafiri kwa ujumla. Kwa ukiwa na mashaka kwa ukafiri wao au ukakubali mambo yao wanayofanya, na wewe unakuwa ni kafiri mfano wao. Kwa sababu Waislamu, Mtume wa sallam alikuja na kuwapiga vita washirikina. Kama ilivyokuja katika hadithi, Mtume anasema umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah. Nimeamrishwa mimi niwapige watu vita mpaka waseme la ilaha illa Allah. Katika hadithi nyingine Mtume anasema bu'ithu bisayfi hatta yu'badu Allah au hatta yu'badu Allah. Nimetumilizwa mimi na upanga mpaka watu wote wamwabudu Allah. Kwa Mtume alikuja na upanga kwa ajili ya kuwapiga vita washirikina ili waweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume Muhammad waqatiluhum hatta la yakunu au hatta la yakuna fitna, wapige vita hao mpaka fitna isiwe. Al fitna yani ashirk, fitna ni shirki. Kwa Allah akamwamrisha mtume wake awapige vita washirikina mpaka ushirikina usiwe. Kwa hiyo lazima Muislamu uwakufurishe wa nani? Washirikina. Na sababu ya kuja shirki katika dunia, katika hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma anasema, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum ala al-Islam. Baina ya Adam na Nuh palipita karne 10, yani miaka 1000. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala anamuumba Adam, akamteremsha Adam na mama yetu Hawa katika dunia hii, wakati huyu watu wote walikuwa ni Waislamu. Mpaka ikapita miaka 1000, watu wote ni Waislamu. Hata kama palipitikana madhambi mengine, watoto wawili wa Adam, mmoja kumuua mwenzake, ni dhambi kubwa, lakini na japokuwa ni dhambi kubwa, Allah subhanahu wa ta'ala akumtuma mtume yote. Kwa sababu kuua ni dhambi kubwa, lakini haimtoi mtu katika Uislamu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya miaka 1000 sasa kumalizika, pakaja ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala akafika anamtuma mtume wa kwanza Nuh alayhi salatu wa salam, kuonyesha uzito wa dhambi ya shirki. Wakati miaka 1000 hii yote palipitikana madhambi mengine ya kuuana na mengineyo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akutumiliza mtume. Lakini kutokea dhambi ya shirki, kuonyesha uzito wa shirki, Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza mtume. Kwa hiyo katika aya Allah anasema, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumzia watu wa Nuh. Wakati walipokuwa wanaabudu masanamu, palikuwa wa jamaa watano wakiwaabudu: Wadda, Suwa, Yahusa, Yauqa, Nasra. Yalikuwa ni masanamu matano yanayoitwa majina hayo. Walikuwa wakiabudu watu wa Nuh. Wakati Nuh walipokuja kuwalingania wamwabudu Allah peke yake, wakaanza kuambiana, waqalu, wakawa wanasema wale watu wa Nuh, la tadharunna alihatakum, msiwaachi waungu zenu, wala tadharunna wadda, msimwachi mungu wenu wadda, wala suwaa, wala msimwachi suwaa, wala yahusa, wala msimwachi yahusa, wa yauqa, wa nasra. Wakawa naambizana wako wao, msiwaachi waungu zenu hawa, mkamfata mungu wa Nuh. Anasema Ibn Abbas, hadhihi al-asma'u rijalun salihin min qawmi Nuh. Hama jina matano walikuwa ni watu wema zama za Nuh alayhi salatu wa salam. Walikuwa ni watu wema. Waonyo walikuwa si makafira. Wadda, au watano ambao tumewataja, walikuwa ni watu wema zama za Nuh alayhi salatu wa salam. Walikuwa wanafanya sana ibada, mpaka watu wao wakawapenda sana. Ibn Abbas anasema, falamma halaku, kipindi walipokufa sasa, watu watano hawa, walipokufa, mmoja baada mmoja akaanza na kufa mpaka wote watano wakamalizika. Au ha shaytan ila qaumihim, shaytani akawapa wahi watu wao, au shaytani akawapa ilham watu wao, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha answaba, shaytani akawapa wahi au ilham watu wa zama zile waweze kutengeneza masanamu ya wale watu watano, kisha wakamata kila sanamu waiweke sehemu ambayo kila mmoja alikuwa anapenda kukaa. Bimana wakamata sanamu ya Wadda waitie sehemu ambapo Wadda alikuwa anapenda kukaa, wakamata sanamu ya Suaa wamtengeneze sanamu yake waitie sehemu alikuwa anapenda kukaa, wakamata sanamu ya Auqa wa vile vile, wote watano wakakamata masanamu matano wakayatengeneza, wakakamata kila sanamu wanaitia sehemu ambapo kila mmoja alikuwa anapenda kukaa. Sawa? Wasamuha biasmaihim, kisha ile masanamu wakayapanga majina yao. Sanamu limoja wakaliita Wadda, lingine Suwaa, lingine Yahusa, lingine Yauqa, lingine Nasra. Sawa? Fafaalu, wale watu wakafanya hivyo, wakatengeneza ile masanamu. Walam tu'badu hatta idha halaka ulaik, hali masanamu yalipotengenezwa hayakuabudiwa walikuwa wanapita pale wakitazama sanamu la Wadda wanafurahi wanaendelea, wakitazama sanamu la Suaa wanafurahi wanaendelea, wakitazama sanamu la Yaus wanafurahi wanaendelea, hawakuliabudu. Ibn Abbas anasema hata idha halaka ulaika, mpaka hao watu ambao wametengeneza masanamu walipokufa. Kwa sababu shetani aliona aweza kuwadanganya hawa wanaojua kuwa ni masanamu na wao ndio wametengeneza. Kwa hiyo shetani akasubiri wale watu ambao wametengeneza masanamu yale wafariki, anasubiri wale watoto wao. Sasa walipokufa hawa wanusiya alilm ubidat, na elimu ikapotea, wale watu watano wakaanza kuabudiwa, yale masanamu matano yakaanza kuabudiwa. Na hapo ndio ilikuwa mara ya kwanza watu kutoka katika Uislamu na kuanza dhambi ya shirki. Watu wale wakaanza kuabudu yale masanamu. Tizameni sababu ya kuja ushirikina duniani nini? Mapicha. Ndio maana Mtume akasema ashaddu nnas adhaban yawma alqiyama almusawwirun, watu wenye adhabu kubwa siku ya kiyama mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala ni wapiga picha. Kila anayepiga picha, ile picha moja ambayo unaipiga, Mtume anasema siku ya kiyama utaambiwa uweke roho kwa kila picha, kwa kila picha moja uliyokuwa unaipiga, na hautoweza. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala atakuadhibu kwa picha moja uliyokuwa unaipiga. Kama umepiga picha 100, Allah subhanahu wa ta'ala atakuadhibu kwa kila picha moja uliyokuwa unaipiga. Kwa hiyo picha ni haram na haijuzu kupiga picha isipokuwa picha za dharura. Mfano picha kuweka kwenye kitambulisho, picha ambayo unataka kwenye karangamundu au kwenye pasipoti, au labda umeenda kuchukua karte simu kwa kupiga picha, hiyo ni dharura, inajuzu. Au sehemu ambayo unatafuta kufanya kazi wa kuomba mapicha, hiyo ni dharura. Lakini mtu akapiga picha tu kwenye simu yake bila dharura yoyote, ila akapiga tu au anajiona, hii ni haram. Ndio maana Sheikh Fauzani akaulizwa, kwa mtu ambaye yuko na albumu yake ya mapicha ndani kwake, huwa anakaa tazama ile albumu, vipi hukumu ya mtu huyu? Sheikh Fauzana akasema fa'alaihi an yatuba, mtu huyu atubie madhambi yake na akamate picha zote zile azichome. Ukifa hali ya kuwa una mapicha ndani, kwa kila picha moja uliyoipiga utaadhibiwa. Kwa haijuzu kwa Muislamu kupiga picha, ni haram, isipokuwa picha ya dharura. Lakini picha ya ukumbusho, nimefanya ndoa, nimeunga ndoa, nikapiga mapicha, ni haramu. Tumeenda kumpokea ndugu yetu kwa posta, ametoka Ulaya, tukapiga picha juu ya ukumbusho, haramu. Na kila picha uliyoipiga utaadhibiwa sawa na picha zako hizo. Kwa hiyo dhambi ya shirki, chanzo lake kutokea dhambi hii ni kwa sababu ya mapicha. Watu wamechonga masanamu wakayatia hapo, wakaanza kuyaabudu, na ushirikina ukawa umetokea hapo. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na ushirikina na atuthibitishe katika Uislamu uliokuwa sawa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesho insha Allah tutaendelea na kinachotengwa Uislamu cha nne insha Allah, mpaka tumalize vyote 10 kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala.